Mark Ernestus Ndga, Rhythm Force. Nie wiem, czy to słowo afrykańskie dobrze wypowiedziałam, ale no, to jest moja interpretacja. Potem Amar 88 i Kidia. Duet rumuński, ale poruszający się wspaniale po muzyce różnych stron świata. Nie wiem, czy to jest oczywiste, więc może podpowiem, że wszyscy artyści do tej pory, którzy pojawili się w programie PS, to są artyści, których możliwości roztańczenia publiczności sprawdzać można było w Polsce na żywo, i więc widziałam na własne oczy, przeżyłam, przytańczyłam, podaję dalej. Zaprasza AS. roztańczonym PS duet Redaxys. To jest duet izraelski i dwa utwory od nich zmieściły się obok siebie. Tytuły oczywiście zapisałam na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, zakładka audycje. Tam trzeba znaleźć PS i na podstronie tego programu rozwija się spis utworów i wykonawców. Będzie także na naszym profilu na Facebooku PS Gra. To jest sposób, aby nas na Facebooku znaleźć. Nie wiem, dlaczego używam liczby mnogiej, ale już niech tak będzie. Zresztą teraz chciałam się skupić nie na liczbach, ale na gitarze, bo gitara była takim imponująco dominującym instrumentem w ostatnim utworze i tropem gitary dojdziemy do Afryki. Thank you. It's for the people that dig it like me. Even though it's rough stuff to cruise the scene, there's no doubt about it, I'm an African queen. They took me off the shores to Gallagher. I took the slave traders off, I made them so angry. So they chained my arm, my leg, they gave me no slack. Threw me off the ship, but I swam back. Took a little time before you had to roam. I thank God all my help on my way back home. Yeah. To był taki złożony z trzech utworów set, Young Anabai, potem Orlando Julius i Tony Allen zamykał ten umownie nazywany przeze mnie w głowie afrobeatowy segment programu PS. Swoją drogą to naprawdę ciekawe i pięknie można byłoby to opowiedzieć, może w innym, nietanecznym spotkaniu, jak elektryczna gitara, coś tak bardzo kojarzącego się z muzyką zachodnią, wspaniale połączyła swoje siły z afrykańską muzyką inspirowaną tradycją. No i teraz ten związek wydaje się być już nierozerwalny. We'll be right back. solidna porcja afrobitu, aby poruszyć duszę, poruszyć ciało. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania nieco muzyki, która może to ciało i tę duszę uspokoić. Nadal będziemy blisko natury, chociaż mniej istotny będzie rytm, chociaż też nadal będzie występował. Bardziej istotny będzie temat i opowieść, która zawarta będzie także w słowach, przynajmniej w finale finałów. Robot Koch, So Percussion i Matmos, a potem Bon Iver w temacie wody, no i bliskości tego, co jest niezaprzeczalnie najważniejsze. Tutaj oczywiście odpowiedź każdy już musi znaleźć sam. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, audycję zrealizował Grzegorz Leczkowski. Do usłyszenia. PS. Zaprasza AS. Thank you. Trójka. Program trzeci.